Sonra deyir ki, alamətul ismi. Qalə fəl ismu yu'rafu. Qalə yenə əcurrumdur. Fəl ismu yu'rafu bil xafdi. İsim bilinir, tanınır bil xafdi. Xafd dedi, xafd nə üçündür? Xafd nə deməkdir? Xafd cər deməkdir. Lakin əcurrum küfəllərin məsəbində olub, nəfi baxımından. Əgər bəstrəli olsaydın, deyərdin cər. Aydındır. Küfəllər deyir xafd, bəsrəllər deyir cər. Deməli, deyir, isim bilinir xafdla. Və tənvini, tənvinlə. Və duxulül əlifi və ləmi. Və əlif ləmin daxil olması ilə. Və hurufül xafdi. Və həmçinin xafd hərfləri ilə, yəni huruful cərri. Və hiyə min, və ilə, və ən, və ələ, və fi, və rubbə, və l-bəu, والكافو واللامو وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء أقول للإسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها عبد الحمد محي الدين دير كي اسمين علامات لاربر هو ديگر نتكسلرنا يعني فعل وحرفتان فرقلانير Bu əlamətlərdən hər hansı birinin olması ilə av qubulə və yaxud da qəbul etməsi ilə. Yəni, yararlıdırsa o söz ki, bu əlamətlərdən hər hansı birini qəbul etsin, ona deyirlər nə? İsim. Və qad zəkərəl müəllifu rəhiməhullah min hədihilə əlamət arba əlamət. Lakin, bu əlamətlərdən dördünü deyib. O demək deyil ki, isim ancaq bu dörd əlamətlə tanınır. Yəni, qeyirləri var. Və hiyə əlxafdu. Deməli, xafdı, yəni cərdi, və tənvinu, və duxulul əlifi və ləmi, və duxulu hərfi, hərfin min hurufil xafdi. Və cər hərflərindən hər hansı birinin daxil olması. Əməl xafdu, fəhuvə fil lügəti diddul irtifai. Deməli, lügətən xafd sözün mənası yüksəlişin əksidir, yəni eniş. Eniş. Və fi istilahi nuhati ibaratun anil kəsrəti əlləti yuhdisuhə əl-əmilu əv mə nəbə ənhə Nəfslərin istilahında kəsrəyə deyilir xafd. Kəsrə nəfslərin istilahında xafd. Əlləti hansını ki yuhdisuhə hansı ki onu deyir əmələ gətirir əl-əmilu amil yəni səbəb olan Kəsrənin meydana gəlməsinə nədir? Amildir. Amil təsir edicidir. Əv mə nəbə ənhə və yaxud da nə? Onu əvəz eləyir. Onun yerinədir. Yuhdisu əl-əmilu əv mə nəbə ənhə Hə nəyə qaydır ənhədə? Əv mə nəbə ənhə Kəsrəyə, əhsən. Və dəlikə, mislu kəsrətu rai. Məsələn, ra hərfinin kəsrəsi. Min bəkrin, bəkr sözündəki. Ha? Bəkr sözünün axırı nədir? Kəsrə iləndir. Və amrin. Fi nəhu qəulikə marartu bi bəkrin. Və qəulikə həzə kitabu amrin. Yəni, o söz ki, kəsrəlidir, deməli nədir? İsimdir. Kəsrəli olan. İsmin əlamətlərindən ən birincisi sözün kəsrəli olmasıdır. Və bu da rəddi nəyə? Feillə hərfə. Aydındır? Sonra deyir ki, Həzə kitəbu amrin fə bəkrun və amrun ismani li vücudil kəsrəti fi əvaxiri kulli vahidin minhümə o minhümə. Deməli, deyir ki, Amr, Bətr və Amr sözləri isimdir. Nə üçün? Çünki onların hər ikisinin axırında nə var? Kəsrə var. Əmmət tənvinu. Amma tənvin. Fəhüvə fil lügəti ət-təsvitu. Təqul, nəvvənə ət-tayru. Deyir ki, lügətən tənvin sözünün mənası ət-təsvitdir. Səs salmaq. Soğut səsindəndir. Tənvinin özü isə nun sözündəndir. Deməli, deyir ki, nəvvənət tayru deyəndə, yəni quş səs saldı. Hə? Səs gücü. Ey səvvətə. Səs etmək. Səs salmaq. Və fi istilahin nuhati huva nunun səkinətun. Tətbə'u əxiral ismi. Ləfzan. Nəfçilərin istilahında tənvin nəyə deyirlər? Tənvin sükunlu nundur. Tabi olur. İsmin axırına ləfzən, yəni tələffüzdə və tufariquhu ayrılır ondan xəttən. Xəttən yəni yazıda. İstiğnəy ənhə. Yəni ehtiyacsızlığına görə ona. Aydındır? O sözdən deməli tənvin nun sükundu sözün axırında tələffüzdə üzə çıxır. Yazıda isə üzə çıxmır. Aydındır nun sükun. Yəni, ikinci dammanı qoyurlar onun yanına. Deyir ki, bir təkrari şəkləti. Bir də oxuya. Deyir ki, tufariquhu xattən listiğnəy ənhə. İstiğnə ənhə, yəni ehtiyac olmadığına. Aydındır. Listiğnəy ənhə, bir təkrari şəkləti əndə dabti bil qaləmi. Bir təkrar, təkrar olmasıyla əşşəklə əl-hərəkədir. Şəkil, hərəkə deməkdir. Bir təkrar şəkləti əndə dabti. Bil qələmi. Qələmlə nəyəndə? Dabd qoyanda, yəni qayda qoyanda nəyəsən? İkinci dammanı yazırsan yanına. Aydındır məsələn, ikinci vaxt kəsrə, ikinci fəthə. Nəhv Muhammedin və kitabin və ihin və sahin və muslimatin və fatimatin və hinə idin və s. Fəhədihil kəlimət kulluhə əsmə bidəlil vücudi tənvini fi axiri kulli kəlimətin minhə. Aydındır? Hər hansı bir kəlmə, deməli, öyrəndik ki, axırı kəsrəli olarsa, xaftla olarsa, və yaxud bəsrələrin silahla, cərlə olarsa isimdir. Hər hansı bir söz tənvinlə olarsa, nədir? O isimdir. Bu ikinci alamət. Ələmətü səlithu. Min əlamətil ismi duxul əl. Və fi əvvəl kəliməti nəhvu duxulul əl fi əvvəl kəliməti nəhvu əl-raculu, əl-gulamu, əl-fərasu. Fəhədihil kəlimət kulluha əsmə liduxul əlif və ləmi fi əvvəlihə. Deməli, acurrum dediyi tərifdə duxulul əlif və ləmi. Lakin Muhyiddin Abdülhamid dedi ki, duxul əl. Əl. Deməli, küfəllər deyirlər əlif, ləm, bəsrəllər deyirlər əl. Aydındır? Küfəllər deyirlər əlif, ləm, bəsrəllər deyir əl. İxtilaf da onlar arasında səbəblərdən səthi desək, səbəb bəsrəllər əlif, ləmdəki əlifi sübut gətirirlər ki, əlifi həmzə qətəlidir və deyirlər ki, iki hərf, məsələn, sən desən ki, min, demirsən min və nun, ən, demirsən ayn və nun, deyirsən min, ən, aydındır. Ona görə onlar deyir ki, bir hərfdən çox, əgər birləşmə varsa, orada nə inirsən? Hərflərlə yox, hərfləri xüsusi, yəni ki, özlərini ancaq ifadə etmirsən, o birləşmə şəklində ifadə edirsən. Yəni, min, demirsən, min və nun. Ona görə də burada iki hərfdir, əlif və ləm. Ona görə deyirsən, əl. Ehtiyac yox deyirsən, əl. Əlif, ləm. Əks tərəf küfəllərin qövlüdür, əlif, ləm. Küfəllər əlifi, yəni ki, üzərindəki həmzəni həmzə vasılı sayıblar. Vəslə həmzəsidir. Vəslə olduğuna görə deyiblər ki, vəslə əsli deyil orada. Vəslə düşür deyiblər orada. Ona görə də ehtiyac var ki, hərflərlə tələffüz edəsən. Aydındır? Hə. Lakin, hər bir halda yaxşı olardı ki, deyilərdi, duxul ədəd tarif. Ədəd tarif. Ədəd tarif Azərbaycan dilindəki müəyyənlik ədatı. Müəyyənlik artikl deyirlər Azərbaycan dilində. Müəyyənlik artiklı. Əl müəyyənlik artikldir. Hə? Lakin yaxşı olar deyilərdi ki, müəyyənlik artiklının, daxil olması sözə o sözün isim olduğunu bildirir. Aydındır. Artıq nə əl və yaxud da əlif ləm deyilməzdir. Çünki nə üçün? Çünki ixtilaf nə ki, əlif ləm və yaxud da əl məsələsindədir. Həmçinin bəzi qəbilələr müəyyənlik artikulunun əm olduğunu demişlər. Əl yox, əm. Məsələn, əm şəmsu. Əm qaməru. Aydındır. Ona görə də yaxşı olar deyilərdir ədəd tarif. Müəyyənlik artikulu. Sonra deyir ki, Əl-ələmə ər-rabiə Duxulu harfin min hurufil xafti. Hurufil xaft, yəni hurufil cər. Nəhu zəhəbtu minəl beyti iləl mədrəsəti. Fəkullu minəl beyti vəl mədrəsəti ismun. Liduxulu harfil xafti aleyhimə. Livucudi əl fi əvvəlihə. Əvvəlihimə. Deməlidir ki, dördüncü əlamət harfu xaftın daxil olması sözə. Yəni, ön qoşma şəklində sözün əvvəlində gəlməsidir. Məsələn, misal gətirib ki, zəhəbtu minəl beyti, min bəyax dedik, başlanğıc mənasındadır, ilə intihədir, son bildirir. İləl mədrəsəti, yəni hərəkət başlayıb evdən, qurtarıbdır, sona çatıbdır mədrəsədə. Beyt, əl-beyt və mədrəsə sözləri nədir? İsimdir. Yaxşı, sual çıxır. Min əl-beyti Zəhəbtu min əl-beyti. Məsələn, Allah da Allah Quran-ı Kərimdə deyir ki Və min şərri qasigin Və min şərri qasigin Və min şərri Şərri sözü İsimdir. Əlamətlər nədir? Birinci əlamət mindir, hərfi cərdir. İkinci əlamət kəsrədir. Əhsən. Sonra Allah Taala Quran-ı Kərimdə deyir ki: "Və min şərrin nəffəsəti." Yenə min gəlib, şər kəsrəlidir. Ən-nəffəsət əlamət kəsrəli olmağı, sonra əl artikulunun olmağıdır. Əhsən. Aydındır? Yəni sözün özü təyin eləmək olar. Sonra deyir ki: "Və huruful xafdi hiyə min və ləhə məani." Xaf tərifləri mindir və onun deyir mənaları var. Min. İlkin olaraq mini gedir. Minin mənasından deyir ki, mini gətirir. Minin mənasından biri deyir ki, minhə əli ibtidəu. Başlanğıc. Nəhvu səfərtu minəl qahirəti və minəl qahirəti. Minəl qahirəti yəni ki, səfər etdim qahirədən. Səfərin başlanğıcı olub hardan? Qahirədən. Və ilə və min məaniyhə əl-intihəu. İkinci hərfi xaft gətiribdir iləni. İləndir mənalarından biri intihədir. Sona çatmaq. Nəhu səfərtu iləl İskəndəriyyəti. İskəndəriyyəyə səfər etdim. Yəni səfərin sonu İskəndəriyyədə qutarım. Və ən və min məaniyhə əl-mücəvüzə. Sonra deyir ki, əndir. Və mənalarından biri mücəvüzədir. Mücəvüzə təcavüz sözündəndir, keçmək. Eyəl xuruc. Nəhu rameytu əs-səhmə ənil qavsi. Rameytu əs-səhmə attım oxu qövsdən. Yəni ki, əs-səhm cəvvəzə əl-qavsə. Ey, xaracə minhu. Aydındır. Ən mənası mücəvüzədir. Yəni ki, keçmək, bir şeyi keçmək, bir şeydən keçmək. Və alə və min məanihə əl-istiələu. Sonra gətirir hərfi xaftlardan ələni və deyir ki, mənalarından biri də nədir? Əl-istiələ, yüksəlik. Nəv, səidtu ələl-cəbəli. Çıxdım dağın üzərinə. Və fi və min məanihə əl-zarfiyyə. Sonra gətirir finim. Finindir mənalarından nədir? Zərflikdir. Zərflikdir. Finin zərflik olmağı. Şəkilçi kimi istifadə etmək Azərbaycan dilində konkret bir şəkilçinin demək düzgün deyil. Nə üçün? Məsələn, gəl baxaq. Deyir ki, sonraki misallar baxaq. Məsələn, deyir ki, وفي ومن معانيها الظرفية نحو الماء في الكوز سو كوزدادر سنجيك وربا ومن معانيها التقليل أو التكثير تقليل دولابلار تكثير دولابلار ها نحو رب رجل كريم قابلني معني قارشلادي كرامتلي كشي رب artık neye dalalet edir onun kerametinin çokluğuna veya dolabilir azlığına aydındır. Sonra ki vəl bəu və min məaniha təcavüz. Məsələn, bayaq verdiyin sual konkret olaraq məsələn, minin, finin və yaxud da digər ön qoşmalarının Azərbaycan dilində hansısa bir şəkilçi şəklində məhdudlamaq. Lisan-ı Arabda deyilir bənin mənalarından gör nə qədər mənası var. Deyir ki, bənin mənalarından biri əl-ilsaqdır, bitişiklik. Sonra deyir, mənalarından fidir. Bənin mənalarından biri fidir. Sonra deyir, mənalarından mindir. Bə, min mənasında ola bilər. Sonra deyir, bə, ən mənasında ola bilər. Sonra deyir, bə, mə mənasında ola bilər. Və s. Aydındır. Yəni ki, söhbət hər hansı bir şəkilçi ilə hədləməkdən getmir. Biz deyirik mənası. Aydındır. Məsələn, desən ki, ənə qaribun minəl beyti. Hə? Tərcümə necə olacaq? Min dandən şəkilçidir. Mən evdən yaxınam, yoxsa mən evə yaxınam? Mən evə yaxınam. Axı, min dandəndir. Deməli, dandən deyil və başqa şəkilçilər də qəbul edə bilər. Söhbət mənadan gedir. Aydındır. Ha. Sonra deyir ki, nahu marartu bil vadi vel kafu və min ma'aniha at-təşbih. Kaf mənalarından da deyir, nədir? At-təşbih. Oxşarlıq. Məsələn deyirsən ki, Leyla, Leyla qız adıdır. Kəlbədr. Kəlbədri. Leyla Bədr kimidir. Sonra deyirsən ki, vəlləmu və min ma'aniha el-milku. Nahu el-malu li Muhammedin. Ləmin də mənalarından nədir? Mülkiyyətdir, mülkdür, mülkü bildirir. Deyirsən ki, mal Məhəmmədindir. Qeyd qoyub, deyir ki, dabitu ləmil mülki əntəqa beynə zətin. Mülkiyyət ləminin qaydası budur ki, iki zatın arasında ola və tədxulə alə mən yətəsavvaru minhul mülk və daxil olsun bu iki ismindən ona ki, onun mülkiyyəti, yəni təsəvvür oluna bilər ki, onun mülkiyyəti var. Məsələn, desən ki, əl-məlu li Muhammedin, əks tərəf demək olmaz. Muhammedun li məlin demək olmaz. Ona görə də təsəvvürdə nədir? İki hissədən birinindir mülk. Aydındır. Mal sahibi kimdirsə, onun olacaq. Və dabitu ləmil ixtisasi əntəqa beynə zətin və tədxulə alə mə lə yətəsavvar minhul mülk kəl məscid və dər. Deməli, ləm birinci mülk mənasında ola bilər, ikinci qaydası ixtisasdır, xüsusilik bildirir. Yəni, hər hansa harasa aid olmaq. Məsələn, deyir ki, məsələn, əl-həsiru il-məscidi. Həsir məscidindir. Aydındır. Xüsusilik bildirmək istəyir. Lakin bu demək deyil ki, məscid gedib həsr alıb. Aydındır. Və ləmul istihqaq. Layiqlik ləmi. Üçüncü ləm layiqlik ləmidir. İstihqaq, haqqı çatmaq ləmidir. Hiyəlləti təqa'u beynə ismi zətin kə ləfzul cələləti. Və ismu mənən kəlhəmdi. Deməli, yerləşir harada? Ləfz cələlə kimi ism zatların arasında ha? Lillahi Əlhamdu lillahi və ismin mə'nə kəlhamd Əlhamdu, məsələn, lillahi Həmd Allahadır. Yəni, burada ləmin mənası istihqaqdır. Yəni, Allah həmdə layiqdir. Aydındır. Həmdə haqqı çatan Allahdır. bu mənalarda. Qeyd edim ki, hər hansı bir qoşmalardan hər hansı biri hərf şəklində olarsa, o hərfə adı ilə deyiləcək. Yəni deyilməyəcək kə litəşbihdir. Li lilmülkdür. Aydındır? Deyilir kəf litəşbih. Li lən lilmülki. Aydındır? Bə lissəbəbiyyəti. Lililsaqi. Aydındır? Deyilmir bi lililsaqi. Deyilir bə lililsaqi. Yəni hərfin adı bir hərf şəklindədirsə ön qoşma hərfin adı tələffüz olunur. Aydındır? Deyilmir li. Məsəl üçün cərələn. Deyilir ləm. Deyilmir kə. Deyilir kəf. Deyilmir bi. Deyilir bə. Hərfin adı tələffüz olunur. Aydındır? Ön qoşma əgər bir hərf olarsa, bir hərfdən ibarət olarsa. İki hərfdən ibarət olarsa və yaxud da daha çox artıq birləşmə şəklində. Məsələn, bayaq dediyimiz kimi min, ən, aydındır, ilə, alə, aydındır, bu cür, rubbə və s. Deməli, Muhiddin deyir ki, sonra vəl-iqtisas nəhu əlbəbu lid-dəri. İqtisas xüsusilik bildirir ki, bu qapı hara üçündür? Evindir. Evindir. Vəl-həsiru lil-məscidi. Həsir məscidindir. Vəl-istihqaq haqqı çatmaq, layiq olmaq. Nəhu əlhəmdu lillahi. Həmd Allaha məxsusdur, Allaha aiddir, Allahındır. Hə, layiqlikdir, layiqlikdir, layiqlikdir. Yəni, qoşulduğu sözün layiqliyini bildirir. Xüsusiliyini bildirmir. Yəni ki, digərlə mülkiyyətini bildirmir. Digər ləmlərdən fərqli olaraq. Yəni ki, mənada, mənaca haqqı çatmağı göstərir. Aydındır. Sonra deyir ki, وَمِنْ حُرُوفِ الْخَفْتِ حُرُوفِ الْقَسَمِ. Huruf-ı xaftan sayılır huruf-ı qasəm, yəni andişmə hərfləri. Ey huruf-ı həlfi, andişmə hərfləri. Və hiyə səlâfətun, səlâfətu əhrufin. O da üç hərfdir. Yəni andişmə hərfləri üç hərfdir. Əl-əvvəlu, əl-vavu. Və hiyə lə tədxulu illə aləl-ismi əl-zahiri. Deməli, vav ancaq zahir isimləri daxil olur. Zahir isim rəddi mudmərlara. Yəni, əvəzliklərə. Çünki mudmər sözünün lüğət mənası əvəzlikdir. Lüğət mənası gizlənmək deməkdir. Aydındır. Damara şey xafiyə. Bir şeyin damiri olması, yəni onun gizlənməsi deməkdir. İsmi zahir. Əvəzlik şəklində olmayan isimlərə deyilir. Amma hansı isim ki, əvəzlik şəklindədir, ona deyilər ism mudmar. Nəhu vallahi və nəhu vatturi və kitabim məsturi nəhu vattini və zeytuni və turi sinin. Aydındır. Yaxşı, bu vavın digər vavdan, bağlayıcı vavdan fərqi necə bilərsiniz? Ən birincisi, bu vav özündən sonraki sözü, ismi kəsrəlidir. İkincisi, bu vavdan sonra isim gəlir. Aydındır. Məsələn, mən desəm ki, bəlkə oxuduğumuz sətirlərdən birindən və tədxulu vav gəlib, lakin sonra feil gəldi. Deməli, bu vav bağlayıcıdır. Aydındır. Və yaxud da desəm ki, və Muhammedun cəə Aliyun və Muhammedun vav huruf qasamdır. Xeyr, huruf qasam olsaydı, kəsir eləyərdi. Aydındır. Aydındır. Ra'aytu Muhammedan va Aliyan. Va huruf qasamdır? Yox, huruf qasam olsaydı kəsrəli eləyərdi. Aydındır. Hətta kəsrəli olsa belə mənaca aydınlaşdırmaq olar onu. Sonra deyir ki, "Vasani al-ba'u. Wa la takhtassu bi lafzin duna lafzin, bal tadkhulu ala al-ismi zahiri nahwu billahi la əctəhidənə billahi ləəctəhidənə və ələd-damiri nəhu bikə ləədribənəl-kəsulə. Deməlidir ki, bə xüsusi deyil hər hansı bir ləfz üçün. Hər hansı bir ləfz üçün, yəni ki, demək istəyir ki, ism-i zahir üçün və yaxud da ism-i mudmar üçün xüsusi deyil, əvəzlik üçün və yaxud da zahirdə olan ism üçün. Əksinə deyir, hər ikisinə daxil ola bilir. Məsələn, billahi. Aydındır? Billahi. Deməli, bə huruful qasamdır. Huruful qasamda bu üç hərif də nədəndir? Huruful xaftandır. Huruful xaft ismin əlamətidir. Deməli, billahi Allah kəlməsi isimdir. Haradan bildin? Huruful qasam gəlib qalıb. İkinci əlaməti haradan bildin? Kəsrəlidir. Kəsrəlidir. Billahi. Üçüncü əlamət əl artıqlı var. Allah. Əl ilah sözündən. Aydındır. Hə. Və alə damir nəhu bikə lə adribənəl kəsulə. Aydındır. Damirə daxil olub. Bikə. Sənə andı olsun deyib. Lə adribənəl kəsulə. Tənbəli neynəcəm? Vuracam. Aydındır. Aydı qasamdır. Və səlisu ət-təu. Üçüncü and içmə hərfi nədir? Ət-tədir. Və lə tədxulu illə alə ləfzil cələləti. Bu üçüncü and içmə hərfi olan tə ancaq ləfzil cələləyə, yəni Allah talanın adına qoşulur. Məsələn, və təllahi ləəkidənə asnəməkum. Aydındır? İbrahim surəsindən səhv eləmirəmsə. Həmçinin kəsr eləyir. Vav, bə, tə. Üç dənə and içmə hərfidir. Deməli, vav ancaq ismi zahirlərlə işlənir. Bə həm ismi zahir, həm mudmarla işlənir. Hə? Həm əvəzliklərlə, həm də zahir isimlərlə. Zahir isim dedikdə başa düşsə sözü nədir? Əvəzliyin əksidir. Məsələn, Muhammedun zahir isimdir. Amma damir desəm, huva mudmardır. Aydındır? Hə? Üçüncü ancaq Allah-u Teala'nın adlarını qoşulur. Tə, təllahi.